Kapitola 14. Fakta týkající se mé osoby, trocha psychiatrické práce a její plody. V době, kdy jsem čekal na výsledky, začala Dylan se svými pravidelnými návštěvami u Dumony a začal jsem s nimi i já, protože nejdůležitější v celé téhle záležitosti bylo přesvědčit ji, že ji miluji bez ohledu na jakoukoliv její momentální inkarnaci. Byla to také pravda. Doopravdy jsem ji měl rád a pokud jejím novým smyslem života byla úloha hraničářské ženy, neměl jsem nic proti tomu. Přál jsem si, aby byla šťastná a jak mi sdělil doktor Dumonia, za současných okolností šťastná nebyla. Smyslem její terapie bylo poskytnout jí pocit bezpečí, což samo o sobě bylo do jisté míry ironií. Chystal jsem se zabít Vaganta Laroa a zároveň jsem se staral o Dylanino bezpečí. Doopravdy zajímavá byla na celém tomto procesu skutečnost, že při prvních několika jejich návštěvách zcela nevyhnutelně prozradila některé z představ, které o mně chovala, i určitá fakta o podvodu, kterého jsem se dopustil. Přestože jsem Dumoniovi platil dost peněz, abych si zajistil, že se nespronevěří své lékařské etice, byl jsem víc než jen trochu pobaven zjištěním, že si tyto informace zcela mylně vyložil jako další z Dylaniných romantických představ, které se nějak týkaly mé osoby. Ta podvodná počítačová šaráda byla natolik bláznivá a neuvěřitelná, že jí odmítl uvěřit i její vlastní psychiatr. Což bylo samozřejmě důvodem, proč jsem to udělal právě takhle. V průběhu terapie jsem se přirozeně i já sám musel podrobit několika psychiatrickým seancím, to mi však nedělalo vážné starosti. Můj někdejší výcvik a moje psychická příprava se při podobných sondážích automaticky aktivovaly, takže jsem psychiatrům poskytoval jen ty informace, které jsem jim poskytnout chtěl. Zkoumání mé mysli kromě toho nešlo nijak zvlášť do hloubky, ale bylo orientováno pouze na moje city k Dylan, takže jsem měl relativně pevnou půdu pod nohama. Na konci svého druhého sezení u psychiatra a jeho přístrojů mě však čekal šok. Víte o tom, že v sobě máte dva povrchově uložené příkazové impulzy? Zeptal se Dumonia. Už jste někdy byl u psychiatra? Ne, ujistil jsem ho poněkud zneklidněně. Vím o jednom, který by tam měl být. Obsahuje základní informace o Kerberu. Zkoušeli na mě nový proces, který by měl lidem pomáhat s aklimatizací. To jsem našel, přitakal. Alespoň částečně. Velice důkladná instruktáž. Je tam ale ještě něco. Zamračeně jsem se k němu naklonil. Ještě jeden příkaz. Přikývl. Vlastně dva, jak už jsem říkal. Kromě té instruktáže jsou tam ještě dva příkazy. Začal jsem si opravdu dělat starosti, nejen proto, že jsem neměl ponětí, co je to za příkazy, nic z toho, co bylo součástí mé přípravy tajného agenta, nemohli tyhle přístroje odhalit, ale také proto, že mě mohli prozradit a ukázat, co jsem doopravdy zač. Víte, co je to za příkazy? Jeden z nich vás vybízí k velezradě, odpověděl tónem stejně objektivním, jako když se bavil o zcela přízemních záležitostech. Vypadá to jako příkaz k zavraždění Vaganta Laroa, pokud by se vám k tomu naskytla příležitost. Vlastně je to spíš jen posílení vašich přirozených sklonů, jeho účelem je vyvolat ve vás takovou nenávist, abyste ho zabil. Vážně moc pěkná práce. Zajímalo by mě, jestli sem každého nového deponovaného zločince posílají s takovouhle psychickou instrukcí. Nelámal bych si s tím ale hlavu. Vaše odečty ukazují, že nejste doopravdy násilnický ani sebedestruktivní typ. I když je to stimul dost silný na to, aby zajistil, že se nikdy do státu ani do jeho skvělého vůdce nezamilujete, není o nic silnější než vaše normální impulzy, protože to by utlumilo váš smysl pro realitu. My všichni bychom občas s chutí někoho zabili, jen málo kdo z nás to doopravdy udělá. A ten váš stimul je právě jen takhle silný. Pokud ovšem nemáte nějaký konkrétní důvod, proč byste ho chtěl zabít, ještě z doby, než jste přiletěl na Kerberos. Třeba pomstu. Ne, ujistil jsem ho klidně. Nic takového. Nikdy jsem se s tím člověkem nesetkal a nikdy jsem o něm ani neslyšel, dokud mi neřekli, že mě posílají sem. Tak dobrá. V tom případě je ovšem ten druhý stimul ještě záhadnější. Prosím. V podstatě ho lze shrnout jako instrukci, která vám nařizuje, abyste čas od času, když se vám k tomu naskytne příležitost, zavolal svoji kancelář a potom zapomněl, že jste to udělal. Vy tomu rozumíte. Samozřejmě jsem tomu okamžitě porozuměl, problém byl ale v tom, jak to nějak přijatelně vysvětlit, v duchu jsem si ovšem dal pár pořádných facek za to, že mě tahle možnost nenapadla dřív. Ti hajzlové mizerní. Pochopitelně. Jak jinak se mnou mohli zůstat v kontaktu, udržovat si přehled o tom, co na Kerberu dělám. Ta organická vysílačka samozřejmě přestala fungovat v okamžiku, kdy jsem změnil tělo. Odpověď byla jednoduchá a zcela na snadě, já si ale byl příliš jistý sám sebou, než abych na ni pomyslel dřív. Někde tady kolem mne byli i další agenti. Nejspíš to byli místní usedlíci, možná lidé, kteří měli zájem o nějaké zboží z vnějšího světa, nebo třeba vyhnanci, jimž zůstali doma dobří přátelé, příbuzní či jiní lidé, o které se báli. Zkrátka ti, které bylo do jisté míry možno vydírat. Kolikrát už mě asi někdo z nich oslovil, třeba když jsem se o samotě procházel nebo někam služebně cestoval a nařídil mi, abych zavolal do kanceláře. A pak mě dovedl k nějaké vysílačce, abych mohl o všem, co tady podnikám, informovat své druhé já, které si pohodlně sedělo za hranicemi Vardenova systému. Udělal jsem to a pak jsem na to i hned zapomněl. Myslím, že tomu rozumím, prohlásil jsem. Moje HMM, předchozí činnost, totiž zahrnovala určité složité operace a styky s lidmi na nejvyšších místech. Tihle lidé potřebují určité. V zásadě tomu lze říct kódy, aby se mohli i nadále těšit z požitků, ze kterých se už já těšit nemůžu. Řekl bych, že je to jistá forma vydírání. Zdvořile se na mne usmál. Jste nastrčený agent, nemám pravdu. Poslala vás konfederace. No tak, netvařte se tak vyplašeně. Nejste první ani poslední. Nemějte strach, já vás neprásknu. Upřímně řečeno by vzhledem k okolnostem ani nijak zvlášť nezáleželo na tom, kdybych to udělal. Váš profil ukazuje, že jste velice nezávislý člověk a že jste pod vlivem Kerbera a zejména pod Dylaniným vlivem poněkud změnil názory. Vždycky se najde něco, co je změní. Oni to ovšem stejně nepřestávají zkoušet. Uvolnil jsem se a povzdechl si. Jak jste na to přišel? Vím to od začátku, Quinzhan. To je ženské jméno. A když jste sem přiletěl, byl jste v ženském těle. Rozhodně ale nejste ženská. S výjimkou té krátké a velice důmyslné kamufláže při příletu jste nikdy ženou nebyl. Existují určité rozdíly mezi mozkovými snímky mužů a žen. Vy byste si pravděpodobně ničeho nevšiml, jenže já jsem nejen odborník, ale navíc jsem na planetě, kde jsou výměny tohohle typu naprosto běžnou záležitostí, takže jsem už leccos viděl. Nezapomínejte na fyziologické rozdíly mezi pohlavími. Ovládá je mozek a přestože se mohou vytvořit nová mozková schémata, vždycky zůstanou nějaké stopy po těch starých. Ve vašem případě tam ale žádné nejsou. Ze skutečnosti, že jste se tady objevil, tudíž usuzuji, že konfederace konečně zjistila, jak udělat to, co tady my děláme přirozenou cestou. Ne tak docela, opravil jsem ho. Úmrtnost je zatím vysoká, ale už se na tom pracuje. To je fantastické. Budou tu informaci muset utajit, to asi chápete, snad jen s výjimkou vládnoucích vrstev a lidí na nejdůležitějších místech. Budou to muset udělat, jinak by možnost takové výměny narušila samotné základy jejich společnosti, možná nenapravitelně. Pobaveně se při tom pomyšlení usmál. No co, celkem nic to na věci nemění, protože konfederace pořád ještě čelí neřešitelnému problému. Každý, kdo je dostatečně schopný, aby jako agent vyslaný na některý z Vardenových světů způsobil nějaké opravdové škody, se změní v jednoho z nejlepších a nejnebezpečnějších občanů Vardenova diamantu. Povězte mi, máte doopravdy v úmyslu Laroa zabít. Měl bych zabít vás, odsekl jsem ledovým tónem. Pro mne jste nejnebezpečnější člověk na celé planetě vy. Ještě nebezpečnější než Laro. Jenže to neuděláte, odpověděl sebejistě. Především proto, že ať máte teď v úmyslu provést cokoliv, nesmírně byste si to tím zkomplikoval. Pak také proto, že i kdyby vám to náhodou prošlo, upoutal byste na sebe pozornost, protože díky vašim pravidelným návštěvám by zjistili, že jste se mnou byl ve styku. Pochybuji, že by si někdo, jako jste vy, mohl zrovna teď dovolit stát se objektem důkladného vyšetřování. A konečně si myslím uvědomujete, že mi ani zamák nezáleží na tom, jestli Laroa zlikvidujete, jestli se usadíte a budete si užívat života nebo jestli se stanete vládcem celé téhle zatracené planety. Kdybyste to udělal, byla by to aspoň nějaká změna. Musíte mi věřit, Zhangu, když vám povím, že jste už sedmý agent, na kterého jsem narazil a že jsem dosud ani jednoho neudal. Určitě je vám teď už jasné, že mým vlastním fatálním psychologickým nedostatkem je skutečnost, že jsem romantický revolucionářský anarchista, který sice nemá ani špetku kuráže, který si ale libuje v pohodlném životě. Kdybyste si nebyl jistý, že se na mě můžete spolehnout, když mi zaplatíte, nebyl byste za mnou vůbec přišel. Navzdory tomu, že se ve mně ozývaly moje staré instinkty, jsem se uklidnil. Měl samozřejmě pravdu a bylo nepravděpodobné, že bych mohl udělat něco jiného, než mu věřit. Byl to inteligentní člověk, který se o sebe uměl postarat. Můžete odstranit tu instrukci, abych volal kancelář. Nebo alespoň ten příkaz, abych na to potom zapomněl. To bohužel nemůžu. Rozhodně ne s tím, co tady mám k dispozici. Jsou to ale v obou případech příkazy tak jednoduché, že bych je dokázal neutralizovat. Cože? Jak to myslíte? HMM, s využitím úrovně a intenzity těch schémat, která tady mám, bych mohl formulovat nový soubor příkazů, které by byly absolutně stejně silné. Mohl bych vám například do mozku vložit příkaz, který by tvrdil, že máte Vaganta Laroa rád a vyvolával by ve vás příjemné pocity, kdykoliv by někdo pronesl jeho jméno. Tím by se původní příkaz negoval. Pokud bych svůj vlastní příkaz naprosto přesně formuloval, vyvolalo by to ve vás současné pocity lásky i nenávisti, které by se navzájem vyrušily. Pokud jde o ten druhý, no, mohl bych vám dát stejně silný příkaz, abyste nepoužíval vysílačky k mimoplanetární komunikaci. Výsledek by byl stejný. Když by vás zavolali, šel byste s nimi, nic byste jim ale neprozradil. Tahle věc mi zrovna starosti nedělá, prohlásil jsem. Alespoň ne teď. Někdy později budu možná chtít tu instrukci k podávání hlášení neutralizovat, teď momentálně by se ale mohla hodit, i když přesně nevím, jak vlastně. Chci ale, abych si pamatoval, že jsem něco takového udělal a co jsem udělal. Bude s tím nějaký problém. Snad by to šlo, až bude po všem. Konec konců to tam ve vaší paměti všechno je. Ten příkaz vám jen brání vědomě se na to upamatovat. Domnívám se, že použijeme-li v psychokonvertoru velice silného neutrálního pole a zkombinujeme-li jeho působení například se sérií hypnotických pokynů, mohlo by se nám podařit ty informace z vás vydolovat a pořídit jejich záznam. Až se probudíte, nebudete si sice stejně nic pamatovat, budete si ale moci prohlédnout záznam, takže se k těm faktům přesto dostanete. Výborně, přikývil jsem. Tak se do toho dáme. V zásadě to fungovalo. Ani teď doopravdy nevím, jaké informace vlastně odesílám, vy mizerové, vím ale, jak se to dělá a kdo to dělá. A jakmile vyšla pravda najevo, bylo to všechno zatraceně jasné. Existuje snad někdo vhodnější pro udržování prostorového spojení s vámi než můj starý známý, kamarádský tlouštík Otah. Prodejna elektroniky s kontakty na černém trhu. Nebylo divu, že Otah dokázal sehnat jakékoliv pašované zboží, které právě potřeboval. Tím mu přece platíte, co? Velice mazané. Mělo mě to samotného napadnout, jakmile jsem si vydedukoval, že jste měli prsty v tom, že jsem byl poslán právě do Medlamu, do bezprostřední blízkosti Laroova ostrova. Poslán do Medlamu a zaměstnán u toho Kera, v korporaci tak přesně odpovídající mým schopnostem. Na místo, kde čekal Otah v krámu, kam jsem nevyhnutelně dřív nebo později musel zajít. No co, teď už na tom nezáleželo. Naopak mi to mohlo být prospěšné. Alespoň už jsem teď věděl kdo a kdy. Když od těch malých špinavostí, které jsem provedl u Emiasailu, uplynuly už 3 týdny, začínal jsem být trochu nervózní. Měl jsem pocit, že něco už se určitě mělo stát. Začal jsem pomalu přemýšlet o přímějších a méně rafinovaných, za to ovšem riskantnějších alternativách. Jediné, co mi napravovalo náladu, byla Dylan, které terapie doopravdy pomáhala. Jedno je třeba Dumoniovi přiznat, přestože mu nepochybně silně šplouchá na maják a je amorálnější a cyničtější než já sám, v tom, co dělá, se skutečně vyzná. Začínal jsem věřit, že ve svém vlastním oboru je jedním z největších géniů, jaké jsem kdy poznal. Tím nechci říct, že už by snad Dylan byla byť jen vzdáleně normální, dokázala se však mnohem lépe vyrovnat sama se sebou i se mnou, víc se podobala opravdové lidské bytosti a připadala mi šťastnější. Dumonia vysvětloval, že se mu podařilo udělat mnohé, že se mu však stále nedaří dosáhnout zásadního zvratu v té klíčové oblasti, kterou je její nejistota ve vztahu ke mně. Bylo to jako stěna, kterou nebyl schopen překonat, stěna vyrůstající z jejího hluboce zakořeněného přesvědčení, že kdybych k ní necítil soucit, ta role, kterou si pro sebe sama přála, by se mi nelíbila, takže bych jí brzy měl dost a opustil bych ji. Samozřejmě se naprosto mýlila, její obavy však pramenily z jejího základního názoru na kulturu, ze které jsem přišel, i na kulturu Kerbera, ve které byla vychována ona sama, tedy na prostředí, která obě minimalizovala význam důvěrných osobních vztahů a emocionálních faktorů. V kerberské kultuře si člověk svůj vliv a svoje postavení udržoval prostřednictvím druhých lidí, kteří mu byli něčím zavázáni, které mohl vydírat nebo na které měl nějaké jiné páky. Vůbec si nedovedla představit, že by něco takového nemuselo být nutné a zdálo se, že překonat tuhle kulturní propast mezi námi je nemožné. Dokázal jsem si představit, že za opačných okolností bych stejnými problémy trpěl zase já. Kdyby nebyla ve výkonu trestu, našly by se určité prostředky, kterých bychom mohli použít, vysvětloval mi Dumonia. Neortodoxní a možná dokonce nebezpečné prostředky, za to ale velice efektivní. Dokud je ale uvězněná v tomhle těle, máme smůlu. To mě poněkud deprimovalo, protože jsem si nesmírně přál mít zase zpátky tu starou Dylan, partnera, se kterým jsem mohl vycházet jako rovný s rovným a na kterého jsem si zvykl natolik, že jsem ho už téměř považoval za součást sama sebe. Bylo to zvláštní, že právě já, zapřísáhlý samotář, zrozený a svou výchovou vedený k tomu, aby byl nad takové věci povznesený člověk, kterého se až dosud nikdy nic podobného nedotklo, jsem náhle měl cítit tuto potřebu, téměř nepřekonatelnou touhu po někom druhém. Instinktivně jsem si uvědomoval, že právě v tom je moje Achillova pata. Skutečnost, že trpím takovými slabinami, už mi však nedělala tak těžkou hlavu jako dřív a jakýsi zasutý koutek mé mysli mě dokonce přesvědčoval, že slabiny a nedostatky má každý člověk, že jsem je měl i já ve své někdejší vrcholné formě. Nikdo není imunní. Důležité bylo být si svých vlastních nedostatků vědom a důkladně je prozkoumat, abych jich mohl v případě potřeby využít ve svůj prospěch. O několik dnů později, když jsem se už prakticky vzdával naděje, přinesl můj plán konečně ovoce. Kolem 10. dopoledne se v mé kanceláři u Hrojasailu objevil vysoký a rozložitý chlapík, jehož tmavé oči signalizovaly inteligenci, kterou jeho celkový zjev tajil. Jmenuju se Hurl Bogen, představil se a natáhl ke mně ruku. Potřásl jsem jí a pak jsem mu pokynul, aby se posadil. Co pro vás mohu udělat, pane Bogene? Jsem koordinátor bezpečnostní služby předsedy Laroa, informoval mě a srdce mi náhle téměř spadlo do kalhot. Tohle znamenalo buď velice dobrou nebo velice špatnou zprávu. Víte o tom, že má jižně odtud ostrov s rekreačním střediskem? Přikývl jsem. Musím se přiznat, že jsem si ho dokonce jednou tak trochu prohlížel z jednoho z našich člunů, prohlásil jsem upřímně. Pokud už to sám nevěděl, rozhodně to vědět měl. Jen tak ze zvědavosti. Už klíbil se. No jistě, to dělá spousta lidí. Nemám jim to za zlé a taky si s tím nelámu hlavu. V zásadě jde ale o to, že jsme se dostali do velkých problémů s jistým projektem, na kterém tam na ostrově pracujeme a potřebujeme vaši pomoc. Uzavřeli jsme smlouvu s Emiasailem, že budou zajišťovat nepřetržitou přepravu zásob z pevniny na ostrov a z ostrova na pevninu a ještě před pár týdny to docela dobře fungovalo. Jenže pak nás začaly napadat celé houfy borků, v životě jsem jich ještě tolik neviděl. Většinu z nich jsme dostali, flotilu Emiasailu přitom ale dokázali pořádně zdecimovat. Zbývá nám jen tucet travelerů, vesměs těch menších a jeden jediný dělový člun. Předstíral jsem úžasný šok. Ale, zatraceně, kolik borků jste tam mohli mít? Byly to přece dobré posádky a my jsme tady vůbec žádné takové problémy neměli. Abych řekl pravdu, v posledních několika týdnech byl tady kolem naopak až zatraceně zvláštní klid, viděli jsme jen jednoho nebo dva a jen s jedním jsme museli opravdu bojovat. S žalostným výrazem přikývl. To není divu, když byli všichni tam u nás. Biologové tvrdí, že je tam k nám dolů něco přilákalo, nejspíš nějaké chemikálie, které se dostaly do proudů pod hladinou. Prostě smůla. Zadržel jsem dech. O kolik lidí jste přišli? V tomhle ohledu jsme měli zatracené štěstí, i když asi tak tucet jsme jich ztratili. To je prostě riziko povolání, to byste měl vědět. Hlavní ale je, že už nemáme dost člunů na to, abychom stačili přepravovat potřebné zásoby. Chvíli jsme jakž takže živořili s tím, co nám zbylo, a pár kriticky důležitých zásilek jsme přepravili letecky, doopravdy ale potřebujeme nějaké čluny. Travelery ne, právě jsme zrekvírovali pár velkých nákladních lodí, ale dělové čluny. Musíme mít hned 4 najednou, abychom se v pořádku dostali až na ostrov. To si dovedu představit, odpověděl jsem, jenže já sám tady mám právě jen 4. Potřebujeme jeden z nich, oznámil mi věcně. Bereme si po jednom ze dvou dalších firem, které operují u zdejšího pobřeží. Budou vám muset stačit 3. Nebyla to žádost, ale rozkaz. Tak dobře, povzdechl jsem si. Jenže já za tyhle čluny i za jejich posádky odpovídám a vůbec se mi nezamlouvá představa, že budou v nějaké lokalitě s vysokým rizikem výskytu borků pracovat 4 různé posádky, které na sebe nejsou zvyklé. Na okamžik jsem předstíral, že intenzivně přemýšlím. Poslyšte, co kdybychom to v zájmu vašeho i našeho bezpečí udělali jinak. Vezměte si všechny 4 moje čluny i s posádkami, to znamená, že by Hroyasail na sebe kompletně převzala vaši smlouvu s Emiasailem. Na záskok tady zatím použijeme váš zbývající člun od Emiasailu a ty druhé 2. Kapitán od Emiasailu se ve zdejších vodách vyzná a nasadit 3 posádky od 3 různých firem na rutinní sběrnou a ochranou operaci je mnohem bezpečnější než poslat je s nákladem. Zamyslel se nad mým návrhem. Zní to logicky, připustil. Dokonce tohle řešení doporučím, pokud se ukáže, že jste vy i vaše posádky v pořádku. Zdvihl jsem překvapeně obočí. V pořádku. Ale no tak, pane Bogene. Jste u bezpečnostní služby. Přece jste si nás už nechal prověřit. Usmál se a nepatrně pokrčil rameny. No ano, to je pravda. A musím přiznat, že vaše čluny i vaše posádky jsou naprosto v pořádku. Otazníkem jste pro mě ale vy, pane Zhangu. Nezapadáte sem. Tak nějak nevím, co si o vás mám myslet. Váš psychologický profil mi připadá nějak divný. Mám takový zvláštní pocit, že bych měl přijmout zbytek Hroyasailu, ale ne vás. Cože? Tomu nerozumím. Neptejte se proč. Mám prostě takový pocit v žaludku. Jenže tyhle pocity, které mívám v žaludku, jsou dost často správné. A kromě toho, vás přece vlastně nepotřebujeme, co? Tenhle chlapík se vyznal v tom, co dělal. S tím jsem tak úplně nepočítal, takže jsem se na přístupu k němu musel rozhodovat ve zlomku sekundy na základě riskantních a nekompletních informací. Poslyšte, řekl jsem, za koho mě vlastně máte? Za špiona Konfederace nebo něco takového? Máte přece moje staré záznamy. Jistě, to máme. A kompletnější, než si dokážete představit. Vaše osobnost a váš profil se podle našich zjištění natolik liší od osobnosti a profilu Quinn Zhangové, že si nemůžeme dovolit to ignorovat. Pak se na okamžik zamyslel, jako by se v něm odehrával nějaký vnitřní zápas, zatímco já jsem potlačoval vzrůstající nervozitu. Proklínal jsem bezpečnost kvůli té změně pohlaví. Nejdřív vzbudila podezření Dumonii a teď nesrovnatelně nebezpečnějšího Bogena. Řeknu vám, jak to uděláme, ozval se konečně. Nevím, o co vám jde, Zhangu, a nevím taky, jestli jste doopravdy tím, za koho se vydáváte. Přiznám ale, že jsem zvědavý a víc než jen zvědavý, vzbudilo to můj profesionální zájem. Takže na sebe vezmu to malé riziko a nechám vás jet s námi. Nechal jsem se přesvědčit skutečností, že vaše současné profily ukazují silnou, téměř vše ostatní přehlušující vazbu na vaši ženu a naopak její vazbu na vás. To je pro mě momentálně dostatečná páka. Uvolnil jsem se, potěšilo mě, že jsem v téhle fázi nemusel vynést žádný ze svých připravených trumfů a podstoupit žádné skutečné riziko. Když chcete, abychom se přesunuli tam k vám. Pozítří, odpověděl. Dejte instrukce svým posádkám a potom přepněte svoje počítačové sítě. Vstal a znovu mi potřásl rukou. Nevím proč, ale mám takový pocit, že to bude velice, velice zajímavé. přikývl jsem. Tak nějak si to taky myslím, pane Bogene. Pokud mě teď ale omluvíte, čeká mě spousta práce. Chci ještě dnes odpoledne uspořádat instruktáž pro svoje posádky a zařídit všechno potřebné u Tokera. Tak se tedy uvidíme pozítří u Emia Sailu. A s těmito slovy odešel. Povzdechl jsem si, pocit, který ve mně Bogen vzbuzoval, se mi ani trochu nelíbil. Měl jsem dojem, že vím, proč se odhodlal k tomu konečnému kroku a pozval mě, abych je doprovázel, a bylo to další z těch instinktivních rozhodnutí. Podívali jsme se jeden druhému do očí a spatřili jsme v nich sebe samotné. Dobrý profesionál si vždy jako soupeře zaslouží jiného profesionála. To znamenalo, že se mi nejspíš chystá nastražit past, že mi možná chce poskytnout dostatek volného prostoru, abych se chytil sám. Jeden proti jednomu, Bogene, pomyslel jsem si a cítil jsem se přitom líp, než jsem měl nárok se cítit. A ten lepší z nás vyhraje. Stěhování nepřineslo žádný vážný problém, protože jsme sebou brali pouze dělové čluny a administrativní personál. Prostorové uspořádání bylo podobné jako u Hrojaselu až na to, že kanceláře v nejvyšším patře nebyly právě v nejlepším stavu, protože se jich už delší dobu používalo pouze jako skladišť. Dylan se velice horlivě ujala úkolu dát to tam alespoň trochu do pořádku, i když celý první týden jsme si připadali, jako bychom spíš než v dobře známém prostředí byli na nějakém improvizovaném tábořišti. Vařili jsme na malém přenosném vařiči a spali jsme na matraci, položené na podlaze. Nabídl jsem se, že jí s tím vším pomohu, byla ale odhodlaná postarat se o všechno sama a zdálo se, že ji to doopravdy těší. Jednou ze zřetelných změn bylo obrovské množství snímacích přístrojů, kterými musel člověk projít, pokud se chtěl prakticky kamkoliv dostat. Pro účely zdejšího bezpečnostního systému jsme si všichni museli nechat pořídit nový záznam. Ani v nejmenším jsem neměl v úmyslu si s tímhle bezpečnostním systémem nějak zahrávat. Dostal jsem se do nejvyšší ligy a metod, které mi pomohly až takhle daleko, už jsem tady používat nemohl. Bogen mě nepochybně sledoval na každém kroku a já jsem neměl v úmyslu poskytnout mu sebemenší příležitost, pokud si nebudu moci sám diktovat podmínky. Už tucet lidí za to, abych se sem dostal, zaplatilo životem, domníval jsem se, že jsem těm nevinným obětem absolutně povinován tím, že splním úkol, se kterým jsem byl sem vyslán. Alespoň to jsem jim dlužil. Dylan měla podezření, že jsem se o svoje přidělení sem nějak postaral vlastními silami. Zatraceně bylo to víc než jen podezření, už jednou se mnou pracovala a i tentokrát mi poskytla všechny vstupní informace. V klidu ji udržovalo jen přesvědčení, že bych vědomě nespůsobil smrt žádného nevinného člověka. Neměl jsem v úmyslu někdy jí prozradit, že to není tak docela pravda. Jednou z věcí, které jsem musel udělat, však byla prověrka torpéd, jež ještě zůstávala ve skladišti zbraní, a jejich porovnání s mým seznamem výrobních čísel. Žádné z mých starých čísel už tam nezbývalo a protože jsme sebou navíc na svých člunech přivezli plný náklad vlastních torpéd, cítil jsem se bezpečně. Zásilky, které jsme pravidelně převáželi na ostrov, obsahovaly nejrůznější položky od obvyklých zásob, potravin, dodávek běžných elektronických a údržbářských materiálů až po velké komunikační a počítačové spojové články a spoustu potřeb pro biologické laboratoře. Skutečnost, že se tam stále ještě posílalo tolik věcí, mi spolu s příležitostným výskytem nových tváří z některé z korporací potvrzovala, že Laroo se svým projektem Fénix není zatím příliš úspěšný. I když jsem však měl povolení plavit se na člunech k ostrovu a zpátky, nesměl jsem jít dál než na ostrovní přístaviště a pokaždé, když jsem se tam vylodil, jsem byl pod bedlivou ostrahou. Ta podivná futuristická stavba uprostřed ostrova vypadala při pohledu zblízka ještě impozantněji, do větší její blízkosti jsem se však nedostal. Neustále jsem si přesto v duchu procházel všechno, co jsem věděl, předpokládal nebo z náznaků vydedukoval, i všechno další, co jsem viděl, a bylo mi jasné, že jsem se ocitl ve slepé uličce. Pouhý přístup na ostrovní přístaviště mi nebyl nic platný a i kdyby se mi podařilo potají proklouznout dál, velice brzy by mě chytili a to též platilo pro každého jiného, koho bych tam mohl vyslat. Už mi to pěkně leze na nervy, přiznal jsem se jednoho dne Dylan. Jsem u konce s dechem a nedokážu vymyslet nic, co by mi pomohlo o kus pokročit. Jsem tady rok a dokázal jsem toho za tu dobu hodně, teď ale nevím, jak dál. Nejvíc ze všeho mě rozčiluje, že jsem tomu všemu tak blízko a přitom nejsem schopen sehnout z místa. Pořád ještě si pevně odhodlán zabít Laroa, viď? Zeptala se. Strašně ráda bych ti nějak pomohla, jenže nemůžu a ani bych to nechtěla udělat. Víš přece, že se nemůžu účastnit spiknutí, které někomu usiluje o život. Přikývl jsem a pevně jsem jí stiskl ruku. Já vím. Jeho zabití ale není mým hlavním cílem. Chci získat informace o těch robotech. Nelíbí se mi představa celé armády těch monster, kompletně ovládaných Laroem, Bogenem a snad i ostatními vládci Diamantu, vypuštěné proti Konfederaci. Jsou to tak dokonalé stroje, že mi z toho sakramentsky běhá mráz po zádech. Kdyby se jim podařilo eliminovat naprogramování, které zaručuje jejich poslušnost, samo o sobě by to vytvořilo novou životní formu, která by sice vypadala jako člověk, ale s lidskostí by neměla nic společného. Představ si, že by takoví tvorové dokázali myslet rychlostí superpočítače, že by byli schopni ovládat doslova každou buňku svého těla, takže by od ní získali všechno, o co by požádali, schopnost létat, zůstat naživu ve vzduchoprázdnu a všechno to ostatní. Představ si takovéhle lidi, mentálně redukované na velké superpočítače v lidské podobě, obdařené jedinou touhou, která by byla zároveň jejich konečným cílem, touhou pomoci. Byli by navíc prakticky nesmrtelní a kdyby snad někdy měli nějaké problémy nebo kdyby potřebovali jinou podobu či hmotnost, prostě by se sem vrátili a vybrali by si ji. Ale Konfederace by je snad přece dokázala najít a zlikvidovat. Možná ano. Pořád ale musím myslet na to, že jeden z nich se dostal do absolutně nejzabezpečenějšího místa celé Konfederace. Podařilo se mu uniknout všem pastem a oklamat lidský i robotický bezpečnostní personál a že byl nakonec chycen a zničen jen díky tomu, že mu jeho naprogramování přikazovalo, aby se vrátil na Vardenu v Diamant a podal hlášení. A to byl v zásadě pouhý vyšší úředníček. Dej do těch letěl nejlepší, nejpodlejší a nejnebezpečnější mozky Vardenova Diamantu a doktor Dumonia tvrdil, že je Konfederace křehká a že úspěšně přežívá především díky tomu, že nikdy nebyla vystavena opravdové zkoušce. Tihle lidé by sami o sobě byli dostatečnou zkouškou. Dej je dohromady s technicky vyspělou mimozemskou civilizací a snadno by se mohlo stát, že to bude konec všeho, co jsme kdy znali. Musím ho zastavit, Dylan. Takže jsi si jistý, že by to mohl dokázat? Nenapadlo tě někdy, že by ti mimozemšťané mohli být tak daleko před námi, že by tady prostě nebyly k dispozici přístroje potřebné k tomu, abychom jejich výtvory napodobili? Chvíli jsem o tom přemýšlel. Moc čtyř vládců dosahuje daleko za hranice Vardenova Diamantu. I když jsou sami tady uvězněni, mají v kapse vlivné lidi na celém území Konfederace. Odvážili by se ale něčeho takového. Chci říct, že přece vědí, že Konfederace existenci jejich robotů odhalila, nemám pravdu. A Laroo nemůže ani riskovat, že na stopu toho, co provádí, přivede mimozemšťany. Nedokazuje snad právě fakt, že provádí výzkumné práce tady, místo aby je zadal někomu jinému, že nechce riskovat a zapojovat do toho někoho zvenčí. Máš možná pravdu, souhlasil jsem. Tak dobře, na základě toho, co víme, můžeme tedy vyslovit pár hypotéz. Za prvé předpokládejme, že výzkumné práce probíhají tady. Za druhé předpokládejme, že navzdory neomezeným zdrojům celého Kerbera a možná dokonce i celého Diamantu a úsilí nejlepších zdejších vědeckých mozků se mu doposud nepodařilo ten oříšek rozlousknout. Čtyři vládci jsou také v neúnosném postavení, riskují intervenci Konfederace a zároveň ohrožují vztahy se svými spojenci. Naklonil jsem se k ní a políbil ji. Možná máš skutečně pravdu. Možná ten svůj problém bez pomoci zvenčí vyřešit nedokážou, jenže tu pomoc nemají možnost sehnat. Chvíli jsme seděli a mlčeli, já jsem zatím zvažoval všechny svoje možnosti a alternativy dalšího postupu. Co jsem doopravdy věděl a co jsem nevěděl. Chtěl jsem se dostat na ostrov a proniknout do projektu. Pokud to byl doopravdy společný projekt všech čtyř vládců a nejen Laroův, což se zdálo být pravděpodobné, pak by se zabitím Laroa v dlouhodobé perspektivě vůbec nic nevyřešilo. Na jeho místo v téhle vysoce organizované společnosti by prostě vklouzl Bogen nebo někdo jiný a vše by šlo dál stejně jako dřív. Čeho jsem tedy chtěl doopravdy dosáhnout? Chtěl jsem, aby byl projekt přerušen alespoň pro danou chvíli. Chtěl jsem dosáhnout postavení, ve kterém bych mohl na tomhle prohnilém světě prosadit nějaké změny, zajistit jeho větší humánnost a současně ochránit to, co jsem pro sebe považoval za důležité. A nejvíc ze všeho jsem chtěl nakonec vypadat dobře v očích Kerberanů, čtyř vládců i konfederace zároveň. V hlavě mi vzklíčil jistý nápad, zachytil jsem ho, podíval jsem se na něj nejprve z jedné a pak i z druhé strany a usoudil jsem, že je tak šílený, že je naprosto neproveditelný, přesně jako ten první. Musel bych se nezmýlit v celé spoustě ošemetných a možná dokonce neřešitelných situací, a to naprosto stoprocentně. Kdyby mi v celém tom plánu jedna jediná věc nevyšla, neměl bych šanci. Dylan. Ano, Quine. Předpokládejme, zatím prostě předpokládejme, že by existovala možnost, jak tohle všechno zarazit, alespoň dočasně. Zarazit to, vyvolat takovou malou revoluci, která by Kerberos proměnila v otevřenější a humánnější společnost a sami se dosadit do jejího čela. Už ti zase začíná harašit. Jasně to vidím. Přikývl jsem. Předpokládejme ale, že by tohle všechno bylo možné a kdyby všechno šlo podle plánu, nikoho bychom nezabili, dokonce ani Vaganta Laroa ne. Rozesmála se. Jaká je pravděpodobnost, stejně mizerná jako při té operaci u Tokera? Ještě horší. Odhadoval bych, že až do samotného konce, až do poslední sekundy, by byla šance asi tak 5:1, že budeme odhaleni, že nás někdo podrazí nebo že dokonce přijdeme o život. Pravděpodobnost, že se to celé podaří, by byla možná 100:1, možná 1000:1 a možná ještě menší. Podle toho, kdy a kde by se co zvrtlo, mohlo by to znamenat cokoliv, třeba bychom to jen zabalili a na všechno zapomněli, třeba by nás ale čekalo něco opravdu ošklivého, rozsudek smrti nebo poslání na Momrath, což je v podstatě totéž. Riziko by hrozilo v okamžiku, kdybych začal svůj plán realizovat, a to, co bych uvedl do pohybu, už bych pravděpodobně nedokázal zastavit. Podívala se na mne se zábleskem stejného úžaslého obdivu, jaký projevovala v minulosti, takže na okamžik skutečně připomínala tu starou Dylan. Vím, že bys to chtěl stejně zkusit, tak co ti brání? Přitáhl jsem ji k sobě. Ty to nevíš. Povzdechla si. Asi bychom se měli zamyslet nad alternativami. Pokud to neuděláš, bude ti to vrtat v hlavě do konce života a pokud se stane něco doopravdy strašného, jak předpovídáš, nikdy si to neodpustíš. A nejsem si jistá, jestli bych ti to dokázala odpustit já. Nevím toho moc o té tvojí konfederaci ani o tom, jak to vypadá jinde, dokonce ani na ostatních Vardenových světech, občas ale mívám pocit, že jsme poslední dva v celém vesmíru, kteří si doopravdy mohou říkat lidé. Co ale bude s tebou? Zeptal jsem se jemně. Mohlo by to pro tebe znamenat konec všeho? Tak to bude znamenat konec. Když budeme dál žít tímhle způsobem, bude náš vztah stejně prázdný. Budu rodit děti a oni nám je budou jako vždycky brát. A není moc pravděpodobné, že by mě omilostnili, takže někdy za 20 let na mě bude čekat Momrath, nebo co jiného dělají s těmi, které už nepotřebují. Co je to za život? Vážně mi pohlédla do očí. Dej se do toho a pokud nebudou vadit moje psychické zábrany, počítej i se mnou. Rozumíš mi? Jestli se to nepovede, jakože nejspíš ne, nechci už dál takhle žít. Vsadíme oba všechno na jednu kartu. Buď dostaneme všechno, co chceme, nebo společně zemřeme. Popadl se mi, přitiskl k sobě a dlouze a drsně se mi políbil. Té noci jsme se milovali, jako by to byla naše poslední příležitost. Poslední a nejvyšší hazardní hra měla začít.